اور مفاعیل معمولات پر فعل مقدم کر دی زیادت اہتمام پر خاطر سرا اور مقصد پر دی کہ توبیخ تے مشرکین ہوتا اصل کیوں تریدونا دون اللہ آلیہ تفکن تاسو ارادہ کوئے بغیر اللہ نا خدیان دا دروغو افکن مفول لہو دے آلیہ تن مفول بہش اور دون ظرف دے او فعل تریدون دے مانا تریدون دون اللہ تاسو ارادی کوئے اللہ نا بغیر افکن آلیہ لوجد دروغنا جو کری دی خدیانا ایشو آئف کن آلیہ تن آیت دروغ خدیانا بغیر اللہ نے ارادی کوئے آیت دروغ معبودان سوا اللہ نے تاس جوڑ کری دی اسد گماس تاس پر رب العالمین باندھی فنظر نظرة فی النجوم حضرت اختصار دے کرچ حضرت ابراہیم پدوی ردو کا چدام سکری دی بیاس زمانہ یا سو وقت پس تا دوی عرس لتل ٹھیک شو عرس لروانو میلے نا حضرت ابراہیم تیوی چی رازے چی عرس لزو دے بندیان ملیان عرس لروان دے علاقہ عرس لمزو نیک وقت دا نو عرس لروانو ویرازے جی حضرت سے رجزو کنا سیل سا پاٹے بھوکی منگ با سلام پیش کو پدر بار بار تبو اسی اگرزی راو گرزی رجزو حضرت ابراہیم کو پتی انتظار کیو چی دال ترگاہ بکل خالی کی گی ویالا کو انی سقیم ہوئی حضرت شد سقیم بس فنظر نظرتن فی نجوم ابراہیم علیہ السلام نظر کو نظر کولا فی نجومی پر طرف دستورو فقالو انی سقیم زنا جوڑای ما یا سری راتوی پتقر کی چی ما شان انبیاء ذکر کو صحابو وینی سقیم وی پیغمبر چیوی لزنا جوڑے ما ناگا نا جوڑو چیوی زنا جوڑے ما کہنا نمائی تالی دلو چی جوڑو تالی دلو چی جوڑو سڑے غلشو مائی مالا چیز تاتین زمان رو نا جوڑے دے اتبا تینکار کیچن جوڑ دے خما تا پتا دا اگوی زنا جوڑے نا جوڑے دے کہنا نا جوڑا ہو کم کتاب کے لیے چنو نہ جوڑا بس دن نہ جوڑا جواب دا کسے پکار میں آگے بھی دیکھو نہ جوڑا نو نو والی بچ نہ جوڑا دے نہ جوڑے ماں نہ ما تما تو نہ جوڑتی آئے صاحب تھا کزا کم کتاب کے لیے چی دے پتی قول وقت کے نہ جوڑا نو الزامی جواب دیکھا اس پتی بات سن رہی ابراہیم علیہ السلام کو نہ جوڑا نو ان دی والی چنی سکیم یو دیم دا چی دا قوم خو ټول نجوم پرستو چه نجوم پرستو انو دی فنظر نظرتن فی نجوم ستورو تے والیو قتل یو توجی خدا دا چه فنظر نظرتن فی نجوم دا نظر پا ستورو کی جواب بھی پارا ندے او دل تا کی دا قرآن مسئلہ اختصارا ذکر کی دا نظر ستورو تا جواب بھی پارا ندے بلکہ نظرا نظرتن فی النجوم مانا بکے حضرت ابراہیم قتل اکڑل قتل بار دستورو سلسلہ دعوت دی قوم تا فلما جن علی اللیل را کو کمن یازا ربی فلما فلا لاو بلا فلین فلما رز تمر بازغن حال حازا ربی فلما رز شمس بازغتن قال حازا ربی دا فنظر نظرتن مانا فکر کا فکر کول ابراہیم علیہ السلام پا بار دستورو پا سلسلی دا رد دا مشرکینو حلک داستور اعلان دے دا اعلان دے دا اعلان دے تقریر ور تشورو کا انا پا تقریر چی ہو کا بیائی مر انی سقیم ستاس دیا کی دین خو بیزار ہے مانا اسم نمانے نو زمن اخبر کار کوئے دا سقیم پا مانا دا بیزار شا او نظر نظرتن کی اشارہ دا دعوت تا نسمانا استدلال کو پہ توحید دا باری تعالی پہ صرف پہ پیشکول دستورو دنور دستبوگ میں پس تا استدلال نا وینی سقیم زبیزار امستاب دا نظرینا دا مکم غلط نظریہ خست دا سوک دستوری تارم یہ سوک دستنور تارم یہ سوک سبوگ بہت تارم یہ اشکال ختم دے تیشوان دیمت توجید آدھا چه ابراهیم علیه السلام چه داوی نظرا نظرتان وی کتر ستورو تا پا کتو سرا نملی سه بغوک که دا دا اصل که ایحام نده نتوریه دا بیان سم رازو چه توریه هم دا ایحام او توریه نده آقیو ایموس ابراهیم رازو چه زو بازار لا رازو چه لارشو رسلا رازو چه میلی لارشو ابراهیم علیه السلام سوچ کهو چه دوی لسنگ جواب ورکم چه دوی خوی رازو چه زو جواب ورکم سنگ پکار دے نو آئے پا دی جواب کے تعمل کهو او دا عادت تا عوام و خواسو دے چه کلس تعمل فی الجوابی نظر برت گو دا سی بوری دوی رازو چه زو رسلا دے یعنی سقیم دا نظر الی النجوم دا تعمل دے پا جواب ورکولو کے لیکن دا تاعت ملکا تاعت میں پرن سویلو تو ایسا دیویلو یاد دے کنا سمیلو یاد میں شو بھائی دا سکے کنا تم سا نجوم پرستی سا دا تعمل عادت دے دا خلقو چو پا یو خبری کی تعمل کئی نظر برتا گئی فنظرا نظرتا فی النجوم تعمل اوکا پا جواب کی جواب اور کولو کے تعمل کو او تعمل سرسو ان نظر الی النجوم کما وعدت الناس درمتو جی فنظر نظرتا فی النجوم حضرت ابراہیم نظر اوکا نظر اے استورو تا ولی لپاد ایحام او لپاد اعتماد خلقو زکر چی دا خلق طول نجوم پرستو نو دی ابراهیمی که اسی والا جواب برکن دی بنا منی دا سوکا یرین نیسا خیم او دی تاوی لکی که کما توریه عملی لکه چی توریه پا دو قسمه دکنه توریه قولی او توریه عملی نین نیسا خیم تا بمگا توریه قولی ویو او نظره تا با توریه عملی ویو دا توریه عملی شوا او توریه خود دازو پیجنه کنه توریه ستوی متکلم پا یو عمل سرا یا پا یو قول سرا دا یو سیزنا مراد صحیح واخلی لیکن دا مخاطب پا ذهن کی داغی نسبل شے مفهوم شی او دا صرف اعتمادن ہوئے دانا چا عقیدہ وا اعتمادن یار دا خبر رشتیان رکا چا برتا چو قتل کنا دیکھو بالکل ٹک خبر ادا جاؤ اس میں تنگا خا قسم اخوار مسئلے بس پوش ہوئے اس گورا انی سقیم زنا جوڑے ما نا جوڑا کوئی نو نو ولی چنا جوڑے ما بتا تا پتہ جنو نا جوڑا دویم جواب انی سقیم سقیم پر دو قسم دے دیکھم توریا دا خدا کو لیا دا دا سقیم پر دو مانو سرازی یو سقیم النفس اور یو سقیم الجسم بدن سقیم البدن دی تو چت پتاتے بوی سقیم النفس دی تو چستا پس رکی دی اسی نے نفرت حضرت ابراہیم انی سقیم زستا صد مر گرتیاں بیزار ما مقصد ابراہیم سقیم النفس او د خلق پزین کراغ سقیم البدن اگے چ دل تب اگلتا حالانکہ تب نوا نفس بیزار کرکتے کولا ز سقیم النفس ما زما زرد تاسو نه سره بیزار دی لکه پښتنو کې دا عادت مشهور دی چې تاسو سره خبرو کې مړ مړ مړ مړ خو اسی اسی اسی اسی راته پدې سر دی راته درک مړ اسی مړ پدې خبر اسی دی راله دا سر دی شین کوي نا جوړ دی کرما مانست ستاسو خبر را باندې بدو لګی دا هغه ځ چیزو ورسلا پنی سقیم غمجن دکم سڑیا زد عرس میلو رد کو ان کے ماں تما تو چورس راشا نہ پدی خبر دی ناجوڑ کرما کو ناجوڑ اب عرسن لزی لان شیخا انی سقیم مانا حد شو سوک مانا کہ انی سقیم ساس کے مو ازے زنا جوڑ کی دن کے ماں اور ہر بندہ چکم دے اگر ناجوڑ کی گی نو ناجوڑتیان سوک بچ دے نا جوڑا کی گی سوک نن نا جوڑے سوک پا سبائی سوک پا پل سبائی سوک نا جوڑ کیا خود انسان سے لگی دنی شیئے دینو نا بدی کی درود چتن آلا بلا مانا زکو ما تفسیر قرطبی لکھلے پسورت انبیاء انی سقیم ز سقیم ما اے ضعیف الحرکت ملت لے نشم در سر مانا تافزہ انی سقیم ز کمزور ما ملت ظلم نکی گی اوز ان قریب دو پانی وارا وان 145 آتا فنبذنا بالعرائی وو سقیم سقیم مانا سو بیمار اے ضعیف البدن مانا داشو انی سقیم ضعیف البدن ما سقیم سمانا اے ضعیف الحرکت مرت لے نشم در سر تاوزے یار زنیشم دے تاوزے دا زنیشم لے دانے چی واقعی پا نفس الامر کے کمزور ہو دا خوئی زمار زنیشم لے مرت لے دا تزا دانے چی تنیشید لے تاکر تلو طاقت نیشید زی خو زید نتلیشی خو تلل غواری نا انی سقیم سقیم البدن ما سقیم ما ضعیف البدن ما ضعیف الحرکت ما انی سقیم ٹھیک شو اصو کی فنظر نظرتن کی حضرت ابراہیم بانی مقرر طبی برات لی اسم داسش دے یو سڑے وی اگر ناجوڑ وی نو بعضی خلقی چی اگی باندا طب سار ٹیم کے رازی نور نظر بجک جوڑی خوش سار شی نو بعد دے بانی قسم طب راش نو بعضی پا اگی بانی مازکر طب رازی اگر من خلق ہوئی کنا یار جی دے بانی وقتی طب رازی سو کی گرمی پر آگے باندھ راشی اور بعض داسی چاغیلا دا میاشتے پا اول کے تب رازی بعض داسی دا میاشتے پا آخر کے تب رازی عموماً داسی ہم راشتے باقی فانا ذرا نظر فی النجوم یار سقیم زما تو خبر نہیں زما تو سر خوگی دو ٹیم دا رہے این سقیم واللہ علم بہرحال علماء پر ذوق لگو لے رہے کہ انبیاء کرام معصوم بھی اور حدیث کی چرائے ثلاثہ کا زباتن امام رازی داغی جواب نہ کر دی چمالت صورت انبیاء کیوں چاکے زبان دروغ نہ دے خلاف واقع نہ دے خلاف ظاہر دے یو کذب دے خلاف واقع یو کذب دے خلاف ظاہر چیزے یو خبر اکوما آتے پی پو نشی تیشوا خلاف ظاہر خلاف واقع تا کذب ہوئی خلاف ظاہر تا توریو ویا لم یکذب ابراہیم خلاف سمانا خلاف ظاہر یو خبر ابراہیم نو کرے سوا دے دے درے ہونا دیکھ اشارہ شو او دیم امام راضی ہوئی چہ دا روایت بالمانا دے راوی اگر چلوی مقام دے خود ابراہیم دا مقام نہ کتا دے لیکن مگر نسبت تا خطئی یا نسبت تا تاویل راوی تو کنو دا بہتر دے خبر نہ چہ مگر کذب نسبت پیغمبر تو کنو دا امام راضی خی خبری کر دی اور داغی دا خبر بحر محیط نقل کر رہا اے دا خبر خطیب شربینیم نقل کرے دا فقال انی سقیم فتولو عنو مدبرین نو واپس لیتا نشاک ان کی ایت لعل فراغ الہ لیتیم نمندک ابراہیم ابراہیم اسلام دویا لیاو تا فقال انورت اللہ تا کلون اولینا خوری تاسو مالکم لا تم کی خورون پوچھے گا نا اسی تاسو لان چی خبری نکوائے فراغ علیم ضربا بالیمین اور دامو ہے خا چھ اگی ابراہیم تا چھ خوپتا ہوا چھ دی خبر نکن بیا اختوالی دا جذبہ ایمانی دا خا دا جذبہ ایمانی دا اور دا چھ کل تحاید لاری کنا اور چھ کل دا جمرات تولین واقعیش تا پسر کی ممتا راشی چھ دی خمک دیر دا کوئی گا چھ زرپی یا ما لکم لا تنتقون سوش لطالہ والی خبر نکوئے فراغ علیم ضربا بالیمین شوروش بدوی باندی ضربا پواہلو بل یمین پا قوت سرا یمین مانا قوت دے نکو گربار دے شورو کا سوک مانا کی چی دے بل یمین کی دا با سببی دا ضربا بل یمین اے ضربا بسبب الیمین وحل پا سبب دا قسم سرا او یمین مانا قسم شو با سببی شو او تا صورت انبیاء تاللہ الاکیدن اسنامکم ضربا بل یمین فاقبلو لین یزیفون اس دے کی اجمال دے خلق لار سیلوک اور سیوک سنگان غوخی خوڑی اچھو واپس رائل کہنا ملافونا ملافونا خیجولو او جنڈی ادرولی وی او بیاد دو آگانی کری وی او پا غلاف اظہار در ازام کرم سر او رسولی دی کہنا آتا غلاف خیجی او بیاد دعاو کہی جی پا غلاف اظہار در ازام کرم او گمبت تا دن نتلی امو او دی جابر دا حدیث نخم مخالفت امو کرم او بیا وی چې مونږه خدا دې الکه هي چې مارا با قبول کړې مې تا نه دا ته پوز نه چې مسلمانان دې سو کړو تا نه دا ته پوز چې رښتیا دې سو ځای ویلې دې امدانت ول ولې کړې دې ترک مدانت باندې کمال دې شاباسه دې نو جوی دوی رااله چراله کنا نو چې ګوري هغه درگاه کنګي کفار دې او ټول مات ګډ ډيري پراته دي د چا هي نشته د چا هو نشته حضرت وای او د چا وګ نشته د چا سن نشته او عجيبه منظر دي حیران شوم ګوش بلنده شله نهایت پریشان شله یلکه داس یلکه سړی نه لري فتن یز کوم یو قال ابراهيم ښا رمندو کور پسې فاقبل ویله یزفون متوجی سی ابراهيم پسې یزفون اچ منډي والے ابراہیم علیہ السلام ورته اتاب جن ماته نه تو عبادت کوي دا چا چ پخ پلو جوړا وای وای پخ پلا جوړ کړی دي والله خلقکم ما تعملون الله پیدا کړی تاسو ورارغه شی چې تاسو جوړا وای دې څه مطلب شه اشاره دا چې بدبختو اے بدبختو تاسو الله پیدا کړی اے وما تعملون تاسو عملم الله پیدا کړی دی امانت مخلوق ستا عمل مخلوق ستا معمول مخلوق تا مخلوق ستا عمل مخلوق ستا معمول مخلوق ستا سنا مخلوق ستا مصنوع مخلوق په مخلوقیت کې خو تو ستا دا معبود برابر یې بیا تو سر ولې کته کوي والله خلقکم ما تعملون او دې ابن لو بنیانا جوړ کې والے یو امارت فالقو فی الجحیم اوغرزه په دوزخ کې امراد دوزن گرم اور دی ها اوغرزه ولا په دی اور گرم کې فراد بی کېدا اراده کړو دی خلقو فبارد ابراهيم یو چل فجال نام الاسفلين اوغرزل مو دی ذلیلا اسفلين ولې راړو دلته فالقو دی داود تعلی کړي وا دی داود غلبي کړي وا دی داود فوقیت کړي وا الله اسفلين ختم کړه وقال او ابراهيم عليه السلام اني ذاهب قتلن كما الى ربي سيادين فطرف دا غزي چې زما درب خوخي سيادين ما ته بلار د هجرت سمکي لار د هجرت په سمکي يا سيادين ما په خپل عقيدي کلق ساتي ربي ابلي من الصالحين الا وبخماتا دني قانونا فبشرنا بغلام حليما زير اور کور تمغا بغلام حليم په يو الک بر دوبار یو الک صبرناک سره یو مسئله یاد کړئ په تفاسیرو کې په دیوانه بحث دی چې آیا ذبیح څوک دی ډیر روایتو کې راځي چې ذبیح اسحاق علی السلام دی او ډیر روایتو کې راځي چې ذبیح اسماعیل علی السلام دی او ذبیح څوک دی مسلک صحیح موافق بالقرآن او په احادیث صحیح او سره مؤید مسلک هغه داد چې ذبیح څوک دی اسماعیل علیه السلام او کوم روایت کې چې اسحاق ته ذبیح ویل شوی دی هغه روایت ټول د یهودو هغه ستې شوی روایت نه دی ځکه چې یهود ځان ته خبره راغلی چې موږ صاحبان د کمال یو ځکه اواز مشران نبیانو ازمنګه نکه ذبیح هو چرس څوک اسحاق علیه السلام جمهور مسلک دا دے قوی مسلک دا دے چې ذبیح څوک دے اسماعیل علیہ السلام دے آئی وجہ صدا اسماعیل علیہ السلام اول پیدا دے اور اسحاق علیہ السلام رستو پیدا شئے دے اور الحمدللہ اللذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق اور دا مخ کے منگر صورت ابراہیم کی ہوئے دیم دادی چه قرآن پاک کی اسحاق پا وصف علیم ذکر دے او دلتا دا غلام پا وصف حلیم ذکر دے معلوم اچھو چه دا اغا غلام دے چه علیم پا وصف ندے بلکہ دا بل سوک دے وصف علیم باندے خو اسحاق دے نو دا بل غلام شے چه غیر اسحاق دے او گوئے سورت زاریات آجی اتیشتم نمبراتو گورا اتیشتم فوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم ازر وطور کراپ غلام علیم سرا ادا غلام علیم دا چانا پیداو حضرت ساری نا پیداو ادا بن پوشوی حضرت ساری نا پیداو او حضرت ساری نا سوک پیداو اسحاق علیہ السلام او حالتا غلام حلیم دے اگر دا حاجر نا پیداو نصران شو بل دلیل اسماعیل مخ کی پیداو کن سورت ابراہیم راوانو یو کم سر احتمال الحمدللہ الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق اسماعیل مشر دے زکچ دے دے ابراہیم علیہ السلام نونن میں سال بانے پیدا شو اور اسحاق علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام پہ 120 سال عمر بانے پیدا شو دے ناول بچے سوک دے اسماعیل علیہ السلام دیم اسحاق علیہ السلام سیاق قرآن تو گرا بشرنا بغلام حلیم ورپسیو گرا 112 وبشرنا باسحاق نبيا من الصالحين ارتك مبشر به اسحاق اسم صراحت سر ذکر دے معلوم ہے کہ دا ذبیح غلام حلیم دے غلام علیم نہ دے اور غلام علیم اسحاق دے اور دغیر سو ذکر روان دے ٹھیک شوان بل جواب دا دے کہ گورا ذبح شیوا دا بچی دا پا مقام دا مینا کے شیوا اور مینا پہ شام کے دے کہ پہ حجاز کے دے حجاز کے دے مکہ کے دے گا نا اما اسحاق دے پہ شام کیوں ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم دا جراوا او اسماعیل او مذبح منہر دا میناو اسماعیل پہ مینا کی علا علاو اما اسحاق علیہ السلام دے خو پہ شام کیوں لہذا اگر شام دے اور دل تو دے پہ مینا کیوں اور من ہر تو منا کے دے لحاظ اسماعیل ذبیح دے اسحاق نہ دے فلما بلغا ما وصایا ہر کلا چور سے اسماعیل علیہ السلام ما ہوا پل پلاسرا اسایا عمل تھا اسایا موافقت تھا عمل تھا مگر کیا پا عمل کی سائے مانا منڈی تڑی نہیں دکھا اکی منڈی تڑی شن ٹھیک دکھانا منڈو تڑو کی اور اسی دے پلار تھا لال سر امر گرتیا کے پمنڈو تڑ رو کے کم منڈے تڑ رہے دا دنیا منڈے نا دے دن منڈے لکھو دا منڈے تڑو کے یوں بس کل یو خواد درس لزو کل بل خواد درس لزو اولا مالکی قرطبی اس آیا فی امور دنیا ہو و معینا لہو و وسائی فی لبادا اس قرطبی ہر کلا چو رسل دے پلار سر اس آیا پا موافقت تعمل کے یعنی مز کے دن کارون کے پا عبادت کے اوے بابا یو رزی اے بچا زوینم تا پہ خوب کے ستالا لوما او گورا فنظر او گورا تما دا ترا سرائے راکھوے وے بابا ای فلما تو مر او کچھ ستا تا مر شوی رے زردے او بمومی تما کہ اللہ تما زوید صابرانو نا اے فلی ور تولی وے زکا چھ حضرت اسماعیل تا دا پتا وا چھ خوب دا پلار زما دا حقیقت تے وحی دا زکا چھ خوب نا دا پیغمبرانو وحی وے نئی فلما تو مر امولانا سے با اللہ کو ابراہیم تا امر ام کو لشا چھ از با لار شا بچے دے علال کا نو خوب کی وقت اشاراتو کی ولی خودل زکا چھ مقصود اختبار دے زکا چھ امر جلی امر صراحتن آئین اخوار سے انکار نشی کولے او دا امر خو صراحتن ونا نا امتحان مقصد دے چاہے دے با علالی یو کنبا علالی نا مقصد امتحان دے تیشا زکا وقت با خوب کی بیان کام یا بت فلما تو مر ستجن ان شاء اللہ من الصابرین اول ما ہوئی چی یوم الترویہ اور یوم العرفہ اور یوم النہر سو پر کتابونو کی تاسوائی چی یوم الترویہ تو ترویہ والی ہوئی بزکت ترویہ در روان ادا خڑو کولو تو ہوئی حجان پا تمی رضی خپلو خان چی کم دیکھا مارو کی پو بو سرا بیا منا تزی منا نبا عرفات تزی عرفات نبا واپس من حرب بیا رازی اور پا پلاری کشتے نا ناول دے مارو کی اوبا ابو سرا خستہ خبر دا یوم الترویہ دا یوم رویتو او ترددو خوب دشپیولی دا سال اتم تاریخ دے ترویہ دا یعنی دا مسنگ خوب لی دا بیا پا بلش پا بیا خوب لی دا نو اوی پی جاندہ چی دا خوب دید اللہ طرف نشارہ دا نو عرفہ شوا چی عرفہ شوا نو پر دوی مرض میدان منا کی من حرش قربانی نہ حرش نو اور دلتا انشاءاللہ من الصابرین نکتہ یاد دا دلتا من راوڑے دے اشارت توازو تا دا اور دی چی من الصابرین ہوئی خدای والے صبر توفیق ور کرو چڑا پا مرے چلے دلا اور دی لت اخبی نخوزا ولے او کل چاہتی موسیٰ علیہ السلام اور دی حضر علیہ السلام سفر ہو آئیو ستجدنی صابرن ولا آسی لکا ستجدنی انشاءاللہ صابرن التویل صابرن من الصابرین نویلے نالتا صبر و نشا التویل صابرن صبر و نشا دلتا من الصابرین صبر فلما اسلما ہر کلا چپلا رضی دوار غار کی خدا اسلما پلا رضی دوار غار کی خدا منقاد شلل و تلو للجبین او آئی چا اخپل بچے پارخ باندی با کتابون لکل دی چھے نسکو روا چھو دیل پار چھے مخت دی گوری نا اور داسی دیو نکی او فلان کی دیو نکی او بس پا دی بیا دا خلص رے نو دوی جڑوی خلق مرگری جڑوی بیا خوب ٹیم نیدے بھائی اسلما و تلو للجبین وای چھو بچے پس باندی الجبین آرخ باندی زکر چھ انسان دی پارا دو جبینان دی انسان دی پارا دو جبینان دی یو تندے دے اور دے تندی دو اڑخون دی یو دا یمین دے یو دا یسار دے تلو للجبین دا سوا چو تلو علال جبہت دا سن دا پا جبین اچو لے لے دا سن ونا دینا ونیا ابراہیما آوازو کمگورتا ابراہیما قد صدقت رویا رشتنے دے کا خوب انا کدار کنز المحسنین ام دغرنگ بدلی ورکو نیکانو تا عدل تا محسنین بمانا دا مخلصین دے خواہ او دی اسلاما نه دی اسلاما تولی قصی دل دورا کری خالقوی چه اسلاما سمانا ای بابا استرگی پتی که اپنی راو آغستا اسماعیل اسلام لاسونه اتر او دخپونه اتر استرگی بانی ور سادر مبخ سادر واچو ابراهیم اسلام چورکه پا لاس کرا او ترگو تای پتی و اتر ازی بس لگیا خالقم جاریو مولی سیدولی اختر تقریر کر ولی الکا نو اسلاما سے مطلب شو الکا مولی سے پڑے خوشی آگے تو ساورے روانی کا نا ویلے کا پڑے راوڑے ہوئے شیر روان دے اچرک دے پارتا چھتا پڑے را وقت دے چرک لالے الکا پڑی راوڑے چرک نا دو دا خو مر چسو آخو اس انشاءاللہ من الصابرین نئے اسلاما لاتے ہاں جی اللہ اللہ بسم اللہ اللہ علیہ اگر متخف دی مخ مخ ورت گوری او دقه خسته بچی ته خدای رضا پاله نو کمال خودی ته وی چې دا سترګه پټه کې زوی دی ورته نخ کاری لاسونه تړل چې دی پتا چې دا ځکه یو چرکه باندې نه کوي لا حول ولا اسلم است طول تاریخ را دوک اسلم او تلول للجبین ونا دنا ای ابراهیم قصدت رویا ان کدا کنه مخسنین مقدارک بل یو مخلصان وتا ان ازال البلاء المبين بشكدا امتحان بلا امتحان المبين اخكارا وفتحنا بذبح عظيم امغا فديه اسماعيل بذبح عظيم بحلال غت سرا سمانا فديه مك بغت حلال سرا سمانا فزيد اسماعيل مي يولو فديه راولا گد مت جنت نراولے گا او چکل محدثين افقا ذکر کي ابراهيم عليه السلام چه دے بچے واچو اي بسم الله اللہ اکبر اللہ و اکبر جبریل گڈرا مکی کرو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسماعیل خوا کے چگڑ الان شو دی چوکتل دی اللہ اکبر وللہ الحمد استا تکبیرات تشریف تے جوڑ شو دیکھو کنا و دینا بزم عظیم نو لوی گڈ راغ جنتنا اگا الان شو نو گڈ چاو خوڑو یا مقرر تقریر کی ہوئی اب بس کے روانوں میں کیسٹ لگے دلا داغی مقدمات خدا سی دی چھ سڑے پوجرا کنی شویلا کیسٹ ماں محفوظ نہ سکے کہ نہیں سوئے خو جڑا خلق سوئی اور زمن کا ڈر خلق دے زدہ ٹتے لفظ ویم نو مر گری وچ ٹتے لفظ مو آیا نو دتے مر زو سن ویما ولی امر بالمعروف نہیں دے منکر سو کئی ودے ٹتے زمن کرتو ورتو ہوئی ٹتے مان دے چھ ٹٹ ٹ دین خبرے کہ خبر لوس تو منگ ٹتے ہوئے ٹتے دس ٹتے دے ہوئے تک تک جوڑ کر دی من خبر لوست ہوئی خوزا یو مرگری و لیکل نظیم چا نایم پرن میں ندیوی لیکن آنینم نایم خوز با نایم بار حال ما کیسر زان سخ ایخ دی چاگی چا کمی مخ کی خبری کری توبہ توبہ تمہیں توبہ چیو سڑے ہو دیر اپنے گلا خواہ اناگی کیسر کے داری خواہ دا گڑ بیا چاو خوڑو زالوی تقریر دیو کا ملی صرف داسی معامہ پیش کر گڑ چاو خوڑا آ کیسر خو ماوری دیو یورا دی کیسر چا تا خور شو میں دلتے ہو کسو نماتی جی ابراہیم علیہ السلام چا گڑ علال کرو چاو خوڑا میں تاو خوڑا اور چاو خوڑا داگی جواب دا گردی جی تاو خوڑا وی نہیں نہیں یو ملی سے پہ تقریر کیلو میں ورتا ہوا چا تاو خوڑا ارے تم بو چا تاو خوڑا وی نہ کن سم جواب را کا میں پہ دیوی سا کہ چھ خلق قربانیاں نکی داگو خی سو خوری دیسو تا پوس کئی چھ داگو خی چاو خوڑی وی نہ میں دیدیم تا پوس مکو چھ داگو خی چاو خوڑا دا سر امید پار جواب دے دے ما خبر داد چلے کہ دایو گٹ ہو چاو خوڑا کمالین لکلی دی چھ دا چاو خوڑ لے نو علال شو او داگی دا وخی مخی چھنے دا اچت کرے شوی اور پہ کندو کپرو کی واچو بس محفوظ کرے شوی خلاص شما برا بس او پہ دی نور بیا دیر شکالات دی چلے کہ دے جنت گٹ خودلتا نخوڑے کی گی زم مادر جنت دل تو سنگ خوڑے شوا اکی بیاوی چی دا فنا نوا جنتی سی لی پارا فنا نی زم چی الان سنگ شا او مادر چی چا خوڑ لیو نگو دن تلیو نگا سنگ فنا شوا دای تر آزاد بس که بس قرآن که دم را راغلی دی چی گڑی زب حق او دا سنت الیوم القیامہ دی ابراہیم سنت پا دی خلق بانی پراتی دی سنت و ابیکم ابراہیم و سمع کل مسلمین دامو چی دا گر چا خوڑا اکی زوگ در توی و اق سوری او خوڑا چی چا تا تا ویلی دی بس اگی او خوڑا تا خیال نا ہے تا سوڑے پی جنے کن اسی یو تقریق ہوئی وی خلق ہوئی چی بابا گانس نیشی کولے دی گمکور شریف تا خلق اسی را روان دی دا لینون لگی دلی دی او بیا بل تقریق ہے اوئے خدای تو گورا وی وی اخ پل ایمان مخراب ہوئی دا مریس نیشی کولے وی ویس نیشی کولے وی که دوی سو کولے پا مرد که دل بنا وی زیران دی چی یو تقریق دا سی دی بل تقریق دا سی دی یو تقریر دمر سخت دے چی دا سی شاعت والم نشی کولے دمر سخت الفاظی ویل دی اغم ماسا خشتے مو زنی دی پاک میں ہر چی اسے ساتھ لے دی او کن کتاو چی دا خود نیدی سی مرادا ما خام راشا ایک ایسا دو دو آو اللہ اللہ وفدین آو بیزی بین عظیم او منگا فیدیا کدی لرا پا گڑ لوی سرا او پری خود منگا پرستانو کی ترکنا علی فی الاخرین او پری خود پی ابراہیم بانی پرستانو کی سیشے سلام سلامتی آدی پی ابراہیم کذالک نزل محسنین مولانا دی انبیاء پا قصو کی انا کذالک رازی او دلتا انا حضرت داولی او گورا زرگونی گورا شاہ بیارا اتیا نمبر آتا گورا سلام علی نور فی العالمین انا کذالک تک شوا بیارا پسیو گورا آغا 121 تو گورا سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذالک اب یار پسیو گورا 132 تا او 131 تا سلام علی الیاسین انا کذالک دی انبیاء دریو قصو کی انا کذالک دے عدل تے کذالک نزل المحسنین ان پکی نشترے دا ولی نشترے و دل پارا دا نقطہ یاد کا دل پارا ان ذکر نہ در آوڑے چ قصد ابراہیم لا نہ ختم شوی قصد ابراہیم کے دو شقہ دی یو شق د اسماعیل دے اول شق د چاہے د اسحاق دے چونکہ اسحاق تذکرہ رسول روانہ دا قصد ابراہیم لا تام نہ دا ذکر حرف ان نہ در آوڑے کذالک انزل المصنین انو من عباد المؤمنین دے زنگ بندگان مؤمنانو نا وبشرنا بإسحاق نبيا من الصالحين عزير وركرم إسحاق دا نبيا من الصالحين شده وبيغمبر دا كاملونا وباركنا عليه وعلى إسحاق وبركتا چولو منغا في إبراهيم وفي إسحاق ومن ذريتهما اور أولاد دوی دوارو كنا محسنون نیکو کاران دی وظالم نفسی او زیادتے کن کی دی پخ پر زان مبینن بالکل اخکارا اخکارا تفسیر مزری دلتا کی اصول جملی لکلی دی ایو جملہ دا چیز نیکانو نا بد پیدا کی گی نیکانو نا بد پیدا کی گی لکو گرا ومن ذریتی ما محسنن و ظالمن نو ددی پا اولاد کے با محسنان می ظالمان نو نیکانو نا بد پیدا کی گی لیکن نوح علیہ السلام نا کنان پیدا دیمہ نکتہ یاد کدا قیمتی سا دا بدکارو بدی نیک پلار تو نقصان نہ رسائی دا بد اولاد بدی دا مور پلار کمال اور دا مور پلار درجہ نہ ختمی اور پیسا نقصان نہ رسی جگہ چ اولاد کے ظالمان ہو اور صاحب درجی نقصان ابراہیم پر درجہ کی دے صاحب درجہ کی سکمے نہ دلانے لے دا خون بد پیدا کی گی اور دا بدو بدو بدی پوج سرا دا خو درجہ نہ کمی گی کتا عالمی استاد بدکار پیدا شو نہ دیاغی پوج سرا ستا درجہ علمی نہ خرابی گی ستا مقام عند اللہ اگر نہ کمی گی ابدی مخب کے گا چستا اولاد نیک والے نہ دے دا نوح علیہ السلام اولاد کے نیک زمانگا استاذ دقی بڑی عجیب خبر ہے یا اس لئے راگی دزامن و شکایت کہو ورطوی سریعہ مخفا کی گا نخفاو ویتا زمیداری وی آو ویستا خطکی مٹکی کری وی آو ویستا ہر خطکی خوگی که پتریخ پکی وی ویستا تارخون پکی وی وی ار یو خطکی روگ وی که چنجومن پکی وی ویستا پکی چنجومنی وی سریعہ د خټکو باغ دی سو پکې خواږی سو پکې تارخی سو پکې سمی سو پکې کہانیا کہانی پیژن کنه سو پکې کہانیا وی دا زامنم باغ دی سو پکې خوږی سو پکې تریخی سو پکې کامل سو پکې کہانی وی چنجو من بی ظالم النفس مبین ولقد مننا علی موسی درما کسا امغه احسان کړی په موسی وارون ونجینا وما امغه خلاص کړو د دې دانا او د دې قوم د مصیبت غټ ونصرنا مندی مدد کرو وکانو مل غالبین او دی غلب مندن کی واتینا مل کتاب المستبین امگور کرو دوی دا کتاب تورات المستبین خخ کار حکمنو والا خخ کار بپکی وقا المستبین البلیغ فی البیان مفسر وی خخ کار حکمنو والا زگا جی کسرت المبانی تدلو علا کسرت واتینا مل سرات المستقیم امگو دوی کلا کرو پس سرات مستقیم باندی وترکنا علی ما فی الاخرین سلام دی پو موسیٰ و هارون انا کدار کنز المحسنین انا ما من عباد المؤمنین و انا الیاس لمن المرسلین و قرآن تان اللہ شا و انا الیاس سیما قصہ شا نوح علیہ السلام یو ابراہیم علیہ السلام دعا موسیٰ علیہ السلام دری سلورم قصہ شا تیشو سلورم دی الیاس علیہ السلام داش پاکم اکسا و این الیاس علی من المسلین بشک الیاس علی السلام چلے خام خود رسولانونا خام خود چانا اید پیغمبرانونا اوز دے پیغمبر او الیاس علی السلام چیو سوکو و ایددی مقامی ولادت چیو نجلعاد یو نم دے پا اردن کے جلعاد یو نم دیو زیدے پا مضافات دا اردن کے اور الیاس علیہ السلام الت پیدا شو اور پدری علاقہ کی یو بتو فداری نم خلق و بعد اخو اور دا بت پا حقیقت کی دیوی خز پا صورت کیو اور یو خزوا اگر مرشوا اور بیا داری دوی بت جوڑ کا اور تقریبا دا بت چکم دے دا سرو ضرورنو اور شل گز اگد بتو شل گز اگد بتو د سرو زرو بوت شل گز اگت دا جماعت پینز لفظ گزا دے پینز چی ورسا نور کے دا بیٹا کم برسا نکی شل گز اگت آگا دا سرو زرو او سلور سو من جوران بو سلور سو من جوران او دا بوت پو سرت تا زنانی باندے ہو او شیطان براتو پو دی بوت کی بننو تے ہو او دی خلق اس را بے خبر کول یو خلق گمرا شو زیم چی شرکی نبی آدان سی گورا شل گزا بوت دا سرو زر میں جوڑ کرا دولتی بھی خرچ کرا او بیا شیطان با سر خبریم کولی دی خلق سرا او دا بشکل زنانو حضرت الیاس علیہ السلام راغے یا تدون بالا تفسیر مطلقا ابو سعود مانا کی اتطلبون الخیر من البالی اغوار حاجتون دا بالنا وتذرون اصل خالقین افرید تاسو عبادت اواجت وقتل د بهتر اغزاد اصل خالقین د بهتر جوړون کنا الله چغ الله دے رب تاسو دے رب مشران رمبن تاسو دے اللہ مو پریخ دے او بت نخ اجتن غواڑے او دا بسو کو د زنانی په شکل او وزنانا زکا بسعود وی او رحمانی اسم امرأتن اتتهم بالزلالتی فتبعوها دا نم دیوی خزیو اتتهم بالزلالا چاگر دوی تا گمراہی را خولی وا اور بیا چاگر مرشوا جن کی فتبعوها چمرشو نبوتی والا جوڑ کر اسم امرأتن اتتهم بالزلالتی فتبعوها از رحمانی اور دی بوت تا بای باعلوی او بال پا مان دی خاون دی خاون مالک تاوی او تاسو تی بکر خوب دا تیادی دو سوا تیشتما تا و بعولتهن احقو بردهن فی ذالکا خاوندان دی خوزو بعولتهن خاوندان دی خوزو دوی پا دی بوت بانی دا بال نم اخو او بال خاون اور مالک تاوی او دا پختو پا شاعرانو کی شاعر اللہ تم خاون ویلی دی ایک شو گنا اپا خواد مشنان و بوداگان چو با دعا کولی وی خواهن تالا دی خیر کی خدای تالا پا دی بی خواهن تالا دی خیر کی پا خواهن گوری مالک تاوی خو رحمان بابا شاعر نیر تیر شوی خوا عبدالرحمن بابا شاعر تیر شوی دی او رحمان شاعری نکی گوی مولیانو کر وی رحمان ویلی دی وی در رحمان کلام در تاوی ما رحمان کلام خدا دی قرآن دی عبدالرحمن کلام در تاوی ما وی خاوند لا یزال دا زما څنګه اختر دی کنه وی خاوند لا یزال دا زما څنګه اختر دی جامع می دش لیدلی بل د کال په کول په سر دی نو الله تی خاوند الله وتذرون اصل خالقین الله چغلا دی رستا سور بابا کول اولین فکذبوه نو دوی نسبت تا دروکی الیاس علیہ السلام تا فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ودام مکذبین خامخ با حاضر کرشی پور کی اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ عَزْتُ مُخْلَصِينَ دا اِلَّا عِسْتِسْنَا دا کذبونے کا فَقَذَّبُوهُ دے خلق الیاس درو جن اگرزو اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ البت موافقت کرو دا حضرت الیاس موحدین و خلقو او کہ استثناء د محضرون نہ کینم ٹھیک دا فینم لا محضرون دی با ټول واچ ول چې په دوزخ کې سوا د الله د نیکانو بندګانو نه چې چا د الیاس تکذیب نو کړي وترک نالې فی الاخرین افریقم په دی باندې پرستانو کې سلام دی پیل یاسین باندې ام دان بدل ورک محسنین اوتا انو منه با منین الیاسین ولی وی د بعد خلقو چې داس الیاسو او پلان می یاسینو پیغمبر نوم الیاسو او د پلان می یاسینو السلام علی الیاسین دا خود سیاق نه خلاف ده بهتر خبر داد چې سلام علی الیاس ده خو یا او نون اضافه او زیادت لموافقت رؤوس الآیات ده لموافقت فواصل الآیات الخالقین اولین مخلصین سلام علی الیاسین اکی سلام علی الیاس نو موافقت روس بنا راتا والا الیاسین اے حت الیاس علیہ السلام یا نون اضافہ لموافقت روس الآیات اصو کے دلتا مضاف حذف دین مانا سلام علی اہل علی آل یاسین آل دے ال ندے علی ال ندے سلام علی آل یاسین سلام دی پا آل دے یاسین باندے چی الیاس علیہ السلام وی پلار دی واللہ آلم خورن بنای خبر خدا وإن لوط من المرسلين بلا قصة أو في سكاش بقما لوط عليه السلام ود رسولاننا إذ نجينا وآل أجمعين خلاص كرم غطولا إلا عجوزا في الغابرين سوا دا فرنگرنا في الغابرين چه رستنو كي پاتي كي دن كي وا غابر رستنو كي عجوز مانا بودائي شه القرآن با ترنگر مانا كولا منگو ورطي چه داولي ترنگر وي ترنگر چه كنا وي دادا سي سكول خونيش خنور زان سر خرابي ثم دمنا الاخرين ابيا موږ غر کرستنی دم ورنا نه سنا بوت کړ وینکم خطاب موجوده وتا او تاسو چې خامخه تیرېګه په دوی باندې ان په قران د قوم لوتا مصبيحين وبالليل سارو ما خام یو معنا شو سارو ما خام یا معنا دا چې دیغان نه زه شپې پر اسه اغه نه چې راځي نو ما خام وی خستہ خبر دار چھ دوام اوقات تے ہما وقت افلا تاقلون اولی اقل ناخ لیتا سو. علماء کرام صلحاء عظام پدے طول واقعاتو کی من عباد المؤمنین ذکر دے او دلوت علیہ السلام پا کسا کہ من عباد المؤمنین رانا گئے سلام علی لوت فی العالمین انا کذلک نزل المحسنین انو من عباد المؤمنین رانا گئے راغی نوح علیہ السلام پا کسا کیو پی ابراہیم علیہ السلام کسا کیو موسیٰ و دی آرون علیہ السلام پا کسا کیو دی الیاس علیہ السلام پا کسا لوت علیہ السلام پا کسا کی رانا گئے کہ سلام علی لوت فی العالمین انا کذلک نزل المحسنین انو من عباد المؤمنین رانا گئے. ور بسید حاتم یونس علیہ السلام کے صدا التم عباد المؤمنین نشترے التم سلام علی یونس فی العالمین نشترے دے دو قصو کی نشتے دا والے ولا عبادت شیو خلق دے نوح علیہ السلام عبادت کرو او دے نوح علیہ السلام دا قتل ارادم شیو ابراہیم علیہ السلام دا قتل ارادہ شیو موسیٰ و دے ہارون علیہ السلام دا قتل ارادی شیو دا الیاس علیہ السلام دا قتل ارادی شوی اللہ سلام سلام سلام سلام خلق و جل ما بچکل ما بچکل ما بچکل لوت علیہ السلام او دا یونس علیہ السلام دا قتل ارادی نوی شوی زکر دوی پا کسو کے سلام نرازی لوت علیہ السلام دا قتل ارادہ قوم نو کرے دا سلام رانا لے دا یونس علیہ السلام دا قتل ارادہ قوم نو کرے دا سلام رانا لے اما چی دوی انبیاءو او یقیناً پیغمبرانو نصورت چی خلاصی گی نسلام علی المرسلین فزیل کے طول راہ لگا و این یونس آلم المرسلین او یونس علیہ السلام چیو خام خواد پیغمبرانو ازا بقای الفلک المشون کرا چی دیف مندلار پا طرف دا کشتے دکی کرشوی پا طرف دا کشتے دکی کرشوی فساہما نو قرآن دازی وشوا نو فکان من المتحسین شده دا مغلوب کرشونا پا خسین کی مغلوب کرشونا مشہون از ابقا بعد خلقوی ابقا دے او تختی دا انو دل تا حتی یونس بانی دا ابقا اطلاق والک شده وکی تا کتاب ویلی فقہ انو اباق اطلاق پا ہر اغچا کی گی چی دا مالک اجازت نہ بغیر لارشی اگر طالبان ہوئی چنے او تختی دا دے چی سبق لراشی تالیب ہوئی چنے او تختی دا تختی دلی نی خپ دم دم تلی وقت آئی تا معلوم ہو چی تا سار چی سبق لراوزی دور اس پوری خپ مدرسہ کے سبق تو وائے چنی تا پتا چی دمرا ٹیم کی خودی عصیم نرازی لار بی اجازت لار بی اجازت اتنو تا عباق ہوئی اور غل عبد عابق دا مولا دا اذن بغیر یو کار کول تاگی تا عبد عابق ہوئی یونس علیہ السلام مانی دا ابقا اطلاق ذکر شوی دے چی دی حجرت کرو او ترک دا ارض موسیل کرو بغیر دا حکم دا باری تعالی نا اجتہادن ذکر دیتا ابقا ہوئی لشنا ذکر معمور بی الحجرت خنو کنا او قبل از امر دیتا لے دے ذکر ابقا اطلاق پیوشا دے مشیع القرآن بمانک کل اللہ دے غریق رحمت کی زمان دا طول استعدان سرا آئی بے ابقا فمانی دا من دی وحلو دے اپا معنی زرت لو دے ٹھیک دا معنی دانے چی دے اتخت دے نافرمانو نانا اتخت اے اوز غلے دا مند اکرا بلکی لیتا پا ارادی دے رسول دے حکمن دے اللہ سر اے معنی کلا اید ابقا الی الفلک المشہون زہبا و اسرا لئیسال احکام اللہ الی قوم آخرا کلا چی دے قوم مسلو نمن لا نمن نو پا مند بلکی لیتا لا ز وقت نہ خراب ہوما زم اغفلان کی تا مسئلہ بیان ہوما از ابقا الی الفلک المشہون پس جلتا الار پتر دو کشتے ڈکی کرے شویتا نو فساہما دیکھی علماء ذکر کئی چی خسن ولی اوشا وی پاگی زمانی کی دا دستور چی یو باس یو غلام چی دا مولا اجازت نہ بغیر بچتا تا نو کشتے با نتلا کشتے با پزے ولارا وا چی کشتے پا زی والا روا یونس علیہ السلام کو کشتے کیو چونکہ دے دا اللہ جاتنا بغیر تلو نو دا کشتے پا میز کیوں دریگا خلقوی علیہ کسو غلام دا مولا جاتنا بغیر آگلے دے ازان اخے تو لے کشتے سلے ڈوبا وائے پوشوی ناخر دے ازان غلے کرنو قرآن دازیو شوا چا قرآن دازیو شوا پا دے پا نمان در آلا دا خبر خنه دا حضرت یونس چې سوخ دریاب ته نږدې شنو کشته ډکا و چونکی چې خلقو یونس علی السلام را روان دی ویلکه کوشته یونس علی السلام را روان دی کوشه زی ورکه نوار کوم تو کوشه زی ورکه نوار کوم تو کوشه نوار نما الله چې تاسو یې نوار کړی نو زما دې خامخ بیوم زکه زبرګ دی اگر ډرایور چې تا پیژنې کنا سرلو ته الکه د ملي سره زی ورکه او چاغي ملي سره زی ورنه کې موږ خو پیسې درکړې دي نو ډرایور بیا ځان سره خپل پیسې تکې نه ڈرائیور تو پتہ چې ته سی احترام ہے اللہ تا پتہ یونس علیہ السلام دے غیظان سره کېنو نو کشته اور لوڑ شو سوالے پی زیات شوی چې دریاب ته دریاب کې روانه وا چې لګونه حرکت وکنو خوځی را خوځی کله دازی شي کله دازی شي ځکه توله برابر تدا نو ڈرائیور ویله ک توله برابر ولغواړي یو کس کوشه سوق تیار دی پر اندازي واکه چچا پنم خسن آگے بغور گزی گی خسن رات رات نو پیس میں سلیمہ پیس میں یونس علیہ السلام بادر آگے او دا خبر خدا خا اور لوڑ خبر خدا زکی ابن کثیر اور لوڑ خبر کردا دے لکی وی فکانا من المدھزین اے من المغلوبین وزالکا داولی ان سفینتا تل عبت بها ان السفينه تلعبت بها الامواج من كل جانب واشرفوا على الغرق فساموا ان السفينه تلعبت بهم بها الامواج اي امواج دریا په کشته لو به شروع کړي کله داس کله کله داس کله کله داس واشرفوا على الغرق فساهموا عجب نکسیر مسرا شو فکان من المدازین شدید مغلوب کرے شونا نفال تک عمل ہو تو نوڑے کا دیل رمائی و ملیم فدی حال کے چدی زان ملامت کے ان کے ہو توبہ وقلا او توبہ پا دو قسم دا یو توبہ قلبی نغشتش الملیم زان تے بدوی پخپلا زان تے بدوی چنیک بخت اجتحادا را لے لکھ خود بری صبر کرو فلو لانو کان المصبحین توبہ احسانی استغفار شروع کا سبحان اللہ ویل شروع کرد باید سے کہ تقریر کنو یو مزگی چٹ راک چه چٹ راک انا ماتوی دا یونس علیہ السلام پک پلو ورزی دلو تو پی اولا دریاب تک چاہ ورزو لیو اب بیائی شکلی کلے دے کہ پک پلو ٹوپ کرو نو دے خودکشی کرے دا او خودکشی حرام دا نو پیغمبر گناہو کا او کہ دے خلقو ورزو لیو نو دے خو خلق کافر شل بیا نو دا سنگ دے کوئی تب دریاب تے ٹوپ کا نما اکیلے دے سن پا غاری ما تچی دے دریاب کے زی او لام بین خودکشی لے پار کزی گی دریاب تے کزی گی خودکشی لے کزی گی وی نمو خو لامبلو لا ما یونس علیہ السلام پی رادی دے لامبو کشیو اور سنگار لے خو لامبو رازی کنا پی رادی دے لامبو کشیو او دا کشتے دیر مخل نو تلے پیرا دی دی لامبو تل او پسین مانی خلق لامبو لشی تا خیال لے ورطا اسماعیل شہید با لامبو لہ اور نور بمچا لامبو لہ سن نو پوری شب بیابا را پوری شب مازگر تین کے لامبو بچا لہ لامبو خوو لشی خلق پیرا دی دی لامبو کشی ہو خبر اخلاص شو فلولا انو کان من المصبحین کہ چر فلولا کہ چر نوی دا یونس انو شاند خبر دا دے کانا من المصبحین کہ چر نوی دا خبر دا سی با کہا کہ نوی دا خبر انو کان من المصبحین چاگا ود تسبیح بیان انکونا للا بس فی بطنی الہ یوم یبسونا خام خبر وقت تر کرو پا خیر دا مئی کی تر قیامتا یاد شوا فلولا پس کہ چر نوی دا خبر کما خبر انہو کی حضرت یونس فضیلت اشارہ دا کہ چرنوے دا خبرہ سکم خبرہ انہو کان من مصبحین چے دے وہ ہمیشہ دا اللہ سنا بیان ان کے لیکن دے ہمیشہ دا خدا سنا نوے بیان کرے اور دے نمک کی دا خدا سنا نوے لے نم با دے پا مئی خیٹے کے ساتھ لے ہو خدا خود دا اللہ سنا خوان وہ دائی وہ پیغمبر وہ توحید بیان ان کے ہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وہ ان کے ہو نو آغ آمالی اگر اعمال سبب دخلاسی اگر دے دل بڑا مانا چام کی کہ چرنے وے دے من المسبحین اللہ سنا و ان کے دریاب کی لا الہ الا انت کلمہ لرب سفی بدنی امک دے بدوانگ تیر کرو پاتشو با پخیت دمائی کی تر قیامتا دا مانا بنا کہ چھ دے بجوان دے ترخیت تر قیامتا پورے اشرف علی تانوی سے ملکل دی کہ چر دے تسبیحات نویلے او دے اللہ تا عجیزی نوے کرے نمک بدے غذا دمائی گرزو لےو غذا دمائی با گرزو لےو ند دے انجام با پشاند انجام دمائیو ہو او مائی چرتوی دریاب کی نو دے بم دریاب کی پاتے شوے ہو انا پوشی دانا چی دے با مائی پا خیٹا کی تر قیامت پوری جوندے ہو خونا چی بار راو تن زرمڑ چی بیا مالتا خو قیامت پر جوندے خوب ہو کنا مانا دادا آکی دے سنا نی ویلے نو دے با منگ دا مائی غذا گرزو خوراک گرزو لے ہو نو دے با ختم شو دا مائی پا خیٹا کی خو دے تسبیحات ویلو نو منگ دے دا مائی دا خیٹ نرا بار کا فنبزنا بلا رائے نبز پا مانا دے القینا دخا تفسیر ابن کثیر واچو منگ دے پا میدان وم سقیم پا دے حال کچھ دے ضعیف البدنو ابن کثیر ہوئی وام بتنا لے شرط می یقتینا امگا پی زرغن کرے ہو بوٹے می یقتین دے یقتین نا یقتین وی کدو تخا منگا پی زرغن کرے ہو بوٹے دا کدو او دا کدو دیرے فیدی دی انس فرمائے چھ نبی علیہ السلام سر ناس نما اور وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع الدباء حضرت کدو پسے تلاش کو اے کدو پسے بتاو کدو بیا رستا فرمائے ما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدو بس دا کدو در والی خیشی وینا شجرت اخی یونس دا زما ضرور یونس بوٹے دے او پاگی سور کرو زما دی بوٹی سڑے دے محبت تے او کدو خدے خود دمرم ندے لکہ امیانو چی مشہور کر دے لے کدو خرے کدو وی چی خسلی خرے دے پخیتا کی سنا ہوئی لے امیانو مشہور مسئلہ لکھا نا کدو چی دو خرے دے سلی خرے دے پخیتا کی سنا ہوئی آگو چی تم آخام بخری نصار بیا فنائی سنا دی چتا نانا بس ہر چیز کی جسرے مبالغہ شروع کی کنا دا مبالغہ خشے ندے ہر سکی چی مبالغہ کن حد نبالغہ علکہ بس خدے او خلق والی دے پتی کش پک اتا فیدی دی فیدہ اولد آدم سراتو نباتی ہی اللہ پی کدو بوٹے والی زاکر زکا دیر دیر زر زر غنی گی اور دیر زر گٹی گی پا نسبت تنور بوٹو و تزلیل ورقی ہی اور دیر دا پان سور زیاد وی دیر وجنا چی دا پان دیر گٹ وی اور دیر موجا و نعومتی ہی اور پان دیر نرم مین وی ستگا نی کنا نرم وی آلتر یونس بدن نرم شو ناگی دی پار رخمی پان پا کاروا و اللہ یقربا زباب ابل دا چی دیتا مچ نہ نیز دیکھی گی اور دیتا یونس پا بدن کمزور ہو نہ مچان حفاظت پا کار ہو وہ دیتا مچ نہ نیز دیکھی گی اور دارنگی دا دیر کرش شیده امدہ شیده اور دیتا میوان اور پٹ دوار خوڑے کی گی اور یوکلو نئین و مطبوخن کچو دوار خوڑ لکی گی بلو بی و قشر ہی تو خمیم خوڑے کی گی اور پٹم خوڑے کی گی کہ دا کدو نسبی نہیں کنا خدا سے خوڑے کی گی کچم خل خوری اور اگر تخم زری نہیں زری اگم چ پاکنی نو اگم خوڑے کی دا بوٹے دا فیدے دے پان دا فیدے دا اپدی کے عرص کمالات اللہ چولی دے وانبتنا لے شجت من یقتین وارسلنا علامیات الفنا و یزیدون وارسلنا امگلے گلا حضرت یونس علامیات الفن ایک لاکھ افراد ہوتا او یزیدون دا او پمان دے بل دے یعنی بر یزیدون دا لاک نم سوا دا لاک نم سوا ہو سمان شوا یا خدا دے چکے کسور شمارے نو لاک نا پورتا دی او کے کسور لاعتبار نور کے نمی آتی الفین ایک لاک تھی دیو توجی دادا الامی آتی الفین ایک لاک افرادو کلا چے دے لا تلیتے نو اچھے واپس راتر یزیدون بیاد لاک نسیوا شو نو قبل الہجرت خلاکو اچھے دے لاک اچھے بیا واپس راتر لاک نسیوا شو فامنو خلق ایمان راوڑا فمتانا ملاحین مگا نفور کدویتا الہین تر وقت دمرک پوری الہین اے الہاق الہ وقت آجالہم دوی ایمان راوڑا نمگو العذاب ورنکا اب مفسرین لکی فآمنو دلتا لکی تفسیر بغوی عند معاینت العذاب اسباب عذاب ولید الایمان راوڑا فست افتی درین باب اپا دی کے زجر دے او سرد دریو مسلونا فست افتی اغدری مسلی عجز دا فرشتو تزلیل دا جناتو تشوا اور زجر اور بشارت زجر منکر تو بشارت مؤمنین تا فست افتی تپوسو کدوینا اگر بکل بنات اگر رب دی پا دلونا ولوم البنونا دیل پار زامن اس دی کی علماء کرام زجر سردا دریو مسلونا یو مسلہ چالکت اللہ تا چکم نسبت تو ولد کہے دا قبیح عرفی دے دا انداز یاد کا دا قبیح عرفی دے تجی سنگ نقل کہے نو دا قبیح نقلی دے تجی سنگ عقیدہ ساتی نو دا قبیح عقلی دے ستا نسبت قبیح عرفی ستا نقل قبیح نقلی ستا عقیدہ قبیح عقلی ستا دا عقیدہ عقلن عرفن نقلن ہر اعتبار سر گندرہ اے اس گوڑا فست افتیم از رب کلبنات اشارہ دا قبیح عرفی تا آئے رب پا دلونا اوتال زامن عرفن ارسڑے اولاد کی الک خوخی اچھ اللہ الکان او جنکے ورکی دوارا جنکے زان لسنگ خوخی کرے دا ستا عقیدہ قبیح عرفی شوا ام خلقنا الملائکت ناسا ام پیدا کری فرستی جنہ کئے وام شاہدون او دیلتا حضرو قبیح نقلی ارکست دا خبر چھ نقل کئے دا نقل کی دیر ناکار دا علا انہم قبیح عقلی تشار دا علا انہم یقینا دا خلق من افکم دا خبرو دروغنا خام خوی ولد اللہ اللہ نا اولاد جور شوی دی دا مانا بنا کئے خواہ چھ ولد اللہ اللہ پیدا کری دی اللہ خوشی پیدا کئی کرا دا سے مانا بکے ولد اللہ چلان اولاد پیدا شوی دے لکہ خواہ ابن کسیر صدر من حل ولد وینم لکازی بنا دوی درو جن دی استف البنات اعداد قبیح عرفی آیا اللہ ورکری جنا کہے فزامنو ما لکم صدلی لتا سخا کیا بتا کمون دا سنگ فیصلے کوئے افلا تذکرون ولی نسیت ناخلے ام لکم سلطانون اشتے تا سخا پتیبان حجت سلطان حجت مبین اخکارا فاتو بی کتابکم پیش کے اقبل حجت ان کو نصادقین کی تاثر اشتیا ہو ان کی او دل دا کتاب مان دی حجت تے وجالو بینو و بین جنت نصبا رد پا مشرکینو بانے وجالو او گردول دی مشرکانو بینو پیمیند اقبل و بین جنتی پیمیند بینو پیمیند اللہ و بین جنتی پیمیند جناتو نصبا مناسبت دائیو مانا شوان نصبا مناسبت اللہ او دی پیرانو پیمنز کی دی پیدا کرے مناسبت تے سنگا مناسبت تفسیر المانی لکی حیث اشرکوهم فی استحقاق العبادہ اللہ مستحق دی عبادت تے دی دی جنات عبادتو نے شروع کرا مناسبت استحقاق دی عبادت کی ورطا پیدا کر دی مانا اجالو بینہو و بین جنت نصبا ادوی گردول دی پمیند اخبر پمیند اللہ و بین جنت بینہو ضمیر اللہ تراجی دے و جالو بینہو ادوی گردول دی پمیند اللہ و بین جنتی پمیند پیریانو نصبا اے مناسبت نصبی آئی بعض مشرکین عقیدہ وا چھ دا جنات نری دا خود اولاد دے او اللہ اس دیواجی رشتہ سروات الجنات سرکے سروات الجنات چی خلق و تا پرائی ہوئی پرائی دا جنات و حسین پرائی دی دی اللہ تعلق پرو سر دے او پرو نا جس کم پیدا شل اگر دا خود پاک نائبان دی العیازم باللہ ولقد علمت الجنہ تزلیل دا جناتو البتہ فودی جنات انم لمحضرونا چھو دیو ہم خواہ حاضر کرشیو دی پا دوزاخ کے پوچھ دا سوئی عقیدہ سبحان اللہ ما صفون پاک دے اللہ دا نسبتنونا دا مشرکان اللہ تا نسبت کی الا عباد اللہ المخلصین دا الا استثناء دا لمحضرون دا باید توی چھو سبحان اللہ ما صفون الا عباد اللہ المخلصین ایسا استثناء تعلق نہ دیکھا نو انہم لمحضرون الا عباد اللہ دا جنات دیبتول پر وجلس یا قیدہ و عمل جانب کی بحاضر کرشی سوا دی جناتنا چگہ عباد اللہ المخلصین دا خود نیک بندگان دی آئی بے جانم نہ بچی بیاز در فینکم بے شک تاسو آما بودان باطلا چتاسو دے عباد کے اللہ نہ بغیر ما انتم نے تاسو علیہ دا اللہ نہ علیہ پر ماندے من دے اے من ہو دا اللہ نہ بفاتنین گمراہ کون کی چادرہ اللہ من اصال جہیم سوا در چانا چکن کی دوزختا نہ گمراہ کوئے لکہ دیگی فطرت پلیت شا آئی مادہ پلیت دا وما منا بیا ابتدا اعداد ابتدا دا صورت چکا عز الملائک دے فرشتی وما منا اللہ لو مقام معلوم او نشتے دمگن یو کس مگر دے لپا دیگی یو زی مقرر لپا دے عبادت و انا لنہن الصوافون او بشک منگا خام خاص صفون ترون کیو لپا دے عبادت اللہ و انا لنہن المسبحون او بشک منگا خام خاص پاک والے بیان ان کیو دی اللہ پا توید سرا و ادان سرا نو فرشتی وی صافون مسبحون بیا بنات دس کم خوانا جوش لہو و ان کانو لے قولونا زجر پا مشرکینو باندیم وَإِنْ كَانُوا لَا يَقُولُونَ اور بے شک ادا مشرکین چھ دوی بخام خوی لو ان اندنا ذکر من الاولین کہ چھوے منسقا نسیت بنو خلقنا یاداش کہ وے منسقا یاداش لن بنونا او کتاب لکلنا عباد اللہ المخلصین من بگردو جللہ پاک بندگان خالص کرشوی فکفرو بیدو انکار کد اللہ دا توحیدنا فصوف یعلمون زرددی تو معلوم شخ پل انجام ولقد سبقت بشارت لپال بشارت دے اپدی کی وعدہ دے نصرت انبیاء سرا ولقد سبقت کلمتنا البت تحقیق مخ کی شوی دی مخ کی روان دے کر شوی دی فیصلی زمنگا عباد المرسلین حق دے بندگان زمنگا المرسلین چھ پیغمبران دی سا انم لهم المنصورون چھ بشک دی خام خام مدد کر شوی دی اور بشک اللہ کر دنگا خام خام غلب مندن کی دی پا دی آتی اوشکار دے اللہوی چھ انبیاء منصورون دی مدد کرشیوی دی انبیاء غالبون دی دیر انبیاء کو شہیدان کرشیوی دی غالبون سنگشلل او منصورون سنگشلل نو جوابی یو تا دے چھ لهم المنصورون او لهم الغالبون دین اغا انبیاء مراد دی چھ کم انبیاء پا میدان جہاد کی جہاد توتلو او یو پیغمبر پا میدان مقابلہ کی دشمن دلاز شہید شوی ندے منصورون فی وقت الجہاد غالبون فی وقت الجہاد پا جہاد کی پیغمبر چاہتا دے دشمن دلاز شہید شوی ندے اما غیر جہاد کی دیر انبیاء شہیدان شوی دی داخل منصورون عند المقاتلہ عند الجہاد لا ہم اوقات یا ماند ادا چھ ذکر دا منصورون دے امراتن انتصار دے لهم المنصورون خامخ بدلہ اغسطے شوی دی کہ چاہ پیغمبر تا عذیت رسول دے نمک اغا بدلہ پری خود ندا لیکن صورت مومن کے براشی انا لننصرو رسولنا والذین آمنو فی الحیات آیت نمبر 51 انا لننصرو رسولنا والذین آمنو فی الحیات الدنیا امراتن منصورون منتصرون دے بدلہ اغسطے شوی وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَاعْتَبَرْ حجت سرا فتولا تسلیف علی پیغمبر اسلام فتولا انم وارو تنمخ حتی ہین تلے وقت پوری چگا وقت دا عذاب دے عذاب دنے بھی دے وابسرون اگور دوی لرا فصوب یبسرون زیدی بخبر انجام گوری افا بی عذاب نستاجرون ایت آخل پا عذاب زم تلوار کی فیضا نزل ارکل چرا کشی عذاب بساتهم اے بدارهم عز ابن کثیر بساتهم اے بمحلتهم کلا چرا کشی عذاب دوی پا کورنو یا دوی پا محلے یا دوی پا سین دیر بد بیا غصب آدی رولشو و تولانم وارتن نمخ حتائین تر وقت پوری التم حتاہین دلتم حتاہین الت حتاہین عذاب دنیا حتاہین دلتا عذاب اخروی وابصر او گورا وابصر گورا حال دوی فسوف یبصرون زرد دوی بخبر انجام کو گوری سبحان ربک رب العزت عما یصفون. خلاصہ دا کل سورت اے سورت کے سم سلام سورت کے احجز دا انبیاء علیہ السلام انبیاء اللہ تا محتاج, نوح اللہ تا محتاج, ابراہیم السلام اللہ تا محتاج, موسیٰ و ہارون اللہ تا محتاج, الیاس لوط اور سوب یونس علیہ السلام اللہ تا محتاج. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. دارنگی سورت کے عجز دا ملائکو والصافات صفن فالزاجرات زجرا عجز اگر فرشتی اللہ تا محتاج سبحان ربک رب العزت عما یصفون. خلاصہ پاک دے ربستا رب العزتی چی مالک دا غلبی دے, رب العزتی مالک دا قوت دے, عما یصفون دا خبر نہ چدی نسبت کی, اور سلامت یاد پا مرسلین باندے رحمتنا والحمد للہ رب العالمین. حکم انبیاء باندے سلام نور آگلے لگا لوط علیہ السلام لگا یونس علیہ السلام غیب و سلام المرسلین کے داخل شدہ اور التنو ندعی نقطہ بیان اکرا والحمد للہ رب العالمین. امتیاز سورت صافات سورت صافات دا قرآن سورتنو کی پدیر اس پوری رمبے اگر سورت دے چچا کم سورت کی بشارت اور انعامات جنت پر تفصیل سر بیان شیوی دی رمبے رسول مسئلے رازی خدا حور عین سر سورت یا دانور نعمتنا بیز مکنون عندم قاصرات و طرفی دارم بے صورت تے چھ ذکر دے انعامات سبعو لپا دے جنتیانو پا دی صورت کی ذکر شوی دی دویم دا چھ دارم بے آغا صورت تے پا قرآن پاک کی بلکہ واحد آغا صورت تے چھ دے یو یو نبی پا نم باندے سلامن سلامن سلامن ذکر دے پورا قرآن کی سلامن علی نور سلامن علی ابراہیم سلامن علی موسیٰ سلامن علی الیاسی نشت دے صرف دا اول سورت تے چپ دے مصدر دے پہ سلامن اے پہ سلامت آدم بیا علیہ السلام سلام. بل خصوصیت دا دے چھ دا سورت سواد دا صافات رنبے اغا سورت دے چپ دے کہ دا حضرت یونس علیہ السلام دریاب تا دتلو اور دی دریاب نہ دی وتو تفصیلی ذکر شویل متحزین ملیم لولا نکان المسبحین للبس فی بطن لائم یباسون اور بے صورت بلکہ واحد صورت تے چپائے کے ذکر دے یقین راغلے دے یا قطین یعنی ذکر ذکر دو راغلے دے ربط صورت سواد صورت سواد پر ترتیب مصحفی کے اتت درشم دے پس صورت صافات نا اور ترتیب نزولی کے ہم اتت درشم دے پس صورت قمر نا ربط سورت بطور ترقی دا دے تاسو چی چات شفیع غالب وائے آئے کو ٹول اللہ تا عجزی کا ان کی دی آٹول اللہ تا عجز دی اللہ تا محتاج دی ٹھیک شوا اس پہ دی سورت کی پاگی ترقی دا یواز عجز نی دی ابتلو بالمصائب آئے پہ باز مصائب کی انخطی دی ابتلو بالمصائب اگر داود علیہ السلام اگر سلیمان علیہ السلام اگر ایوب علیہ السلام چھ بدوی بان سمر تکالیس اور مشقتن راغلی دی دیم ربط آلتو سلامن علی المرسلین اگر سلامتیا پا مرسلین باندے اگر داود علیہ السلام اللہ دا مصیبت اخلاص کا سلیمان علیہ السلام اخلاص کا ایوب علیہ السلام اخلاص کا ندودی ذکر چونکہ مخی نور آغلے نپدی صورت فصل متصل راوڑا سورت صافات کے انبیاء و ذکر ہو دی انبیاء و ذکر سر متصل دا باقی انبیاء و ذکر داود سلیمان ایوب علیہ السلام اغا بیان کرا اوسر نور انبیاء دی لکہ ذالکفل تذکرہ با پکراشی دا یسعہ پیغمبر قصہ و پکی راشی دا دو پیغمبران و پکی زیاد ذکر شی. بل رب دا دے چھ سورت صافات کی ویلو انم کام اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون دلتا دغی تفصیل دے کرا چھ دا اللہ پیغمبر دعوت تا قرآن پیش کر نو دوی اجعل الالیت لا واحدا ان هذا شيء عجاب. سورت صافات اغم شروع پا ترغیب دا قرآن سرا سوادم شروع کی پا ترغیب دا قرآن سرا مسرا شو خلاصہ دی سورت دادا چھ سورت دریو بابونو بانی مشتمل دے اول غلس آیتنا پدے کی صداقت تا قرآن صداقت تا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور تخویف دنیاوی لپار دا منکرینو چھ چاہ دا پیغمبرانو تا نافرمانی کرے وا اگر پا دنیا کی تباہ کرے شیوی دی تیک شو بھائی. او دیم باب دا اتلسم آیت نواخلا نو آغا تر یو کم اویا پوری ایوها الیا الا نما انا نظیر مبین دید پوری دایو مسئلہ را یادا سوا یختسمون پوری یو باب اپا دی که عجز دا انبیاء علیہ السلام داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام او بیا تخویف اخروی اور بشارت اویا نمبر آیت نتر آخر پوری واقعا دا آدم علیہ السلام او دا ابلیس نافرمانی او سبب دا ذلت دا ابلیس. بس صاد اللہ بہتر پوئے گی پمراد ددی ہر پمراد اللہ بہتر پوئے گی سو کچ سواد داد سوادی نہ دے اور سوادی د سدا نہ دے اور سدا اگر اکس سوت ہوئی اکس سوت بھی نہیں تاکہ وہ سر چی خبر کئی کہنا داغی دا خبر آواز مقابلہ چراسی تاکہ میرے چی آواز ہو کی استاد آواز اکس بھی پیران پیخی کئی بس بے نشتا آواز دل تک سواد دا سوادی نہ رہے اور سواد پماند سرے پیشکول مقابلے تھا عارض عمل کا این تجد فی القرآن. سواد مانا بداشی مراد تابیخا مانے نشتے سواد مانا عارض عمل کا این تجد فی القرآن خپل اعمال قرآن تا متوجہ کا آستا اعمال دا قرآن موافق دی اور تو دا قرآن موافق روان یہ یو یا پیش کا خپل اعمال این تجد ہو ستا دا عمل ثبوت دا قرآن چرتا دے. آج تفسیر روح المانی تفسیر روح المانی ذکر کئی عبارت درتو ماں دل کی چدا سواد چد امر دے تو سوادی نا تو ماند عارض سر میں و من ہو سدا ہو ما جو عارض سوت قال عبد الوہاب اے عارض و نامل کا فنظر اے نامل کا من القرآن اے نامل کا من القرآن او گور یارا استعمل دا قرآن پہ کم آت موافق دے والقرآن ذی ذکر شاید دا قرآن چ خاوند نصیحت تے ذی ذکر چیزی ذکر دے دلوی ذکر اور دلوی نصیحت خاون دے بل الذین کفروا دا بل اضراب دے اور دے تا متعلق مقدر دے والقرآن ذکر حدت وے شاہد دے قرآن خاون دے نصیحت جواب قسم مقدر سا ما بقی موز شبہتن ندے پاتی اس دے خلق لا زید شک او دا شبی زید شک او دا شبی ندے پاتی شبی بل الذين كفروا في عزت وشقاق گورا دا کم زیونه چې طالبان او خالدی کنا دا زی په طالبان نشته نه نماز پخین دی زی کې نور طالبان کې نه او چې چا زی کې نشته هغه چې بیا راغ نه دی زی کې بیا مفرې غره دل پار چې طالبان خپل په خوخه روان دي ٹھیک شو زی په زیونه خالدی کنا نماز پخین دا زیونه ډک کړي او چې کم طالب دا زی دی اگل ہم پرے گئے دی زیبانے چا کم سے کم دیتا دا خپل درجی احساس خوش او دا زیب داغین ختم شی منسوخ بشی داغی زی زکر دی سر اشتباه رازی سلیمان سلیم گوی طالبان نین سلیم ویچی دا چطا لار نوچه کم طالب اخپر زی پریخی نی آکر پوشوی داغی زی ختم دیوز دا زی داغی نده بزان لده بیاغ زی گوری او دلتا دا خالیز جگی پر کرن خالیز پر کرن نور مرگی پکینه او دغه چې لقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين کو سالا ودلی بیا موږ کې سبقت تم پرېږده بل الذين كفروا في عزت وشقاق بلکې کافران چې دي في عزت دوی په تکبر کې دي وشقاق او په دشمنی کې دي تکبر عزت په معنی تکبر سره عزت په معنی د سره تعصب سره او شقاق په معنی دشمنی سره کافر تکبر کی اور کافر تعصب کی وشقاق ان پر دشمنی کی دی کم آلکنا من قبلیم تخفیف دنیوی سمر علاکر منگا مخید دوینا من قرن دا پیرونا فنا دون بیادوی چی غکری ولا تحین مناس انو دوی لپارا وقت خلاصی فنا دو چی غکری خوا ولما لکی فنا دو بی توبہ دوی چی غکری پا توبی سرا حی توبہ حی توبہ حی توبہ ولا تاهين مناس دا لا تنری دا لام مشابه بلیس دیخا او دا تا دا تانیش لپاره دا تاکید دا اصل په معنی دا لیس بکه معنی ولا تاهين مناس او نو وقت اخلاصی تی خوچی غی کری فنا دو بی توبه دی فنا دو بیل استغاثه دی مفصل لکی فنا دو رفعو اصواتهم بی دعای وال استغاثه چی غی کری پا دعا سرا او چې وکړې په استغاثه سره فنادو نو چې وکړې دوی ولا تهین مناس انو لپاره دی وخت اخلاصي بیا اخلاصي نو واجب وان جام او تاسو وکړې دوی چې راغره دوی ته منزل منهم منزل يرون کې دوی نه او منهم کې غرايب القران لکي منهم اي من جنس البشر وقال كافرون او كافرانو هاذا سان كذاب دا کسان دا پیغمبر شاعرون جادوگر دے کذاب درو جن دے الیازم باللہ دا سی بدبخت دا چی دا پیغمبرم لحاظو نکا اور پیغمبر تے شاعر و کذاب ہوئے اجال الالیت الان واحدا آیا جوڑ کردی دے دیر معبودانو لرا اجال الالیتا آیا جوڑ کردی دے دیر معبودانو لرا الان واحدا یو الان دیوی چطول دنیا یو الان چلی ازمنګه غتری سو شپته چې موږ جوړ کړ دي هغه دا سی پریګیدو ان ازال شنو جاب دا کو یو خبره ده اوپرا دا کو یو خبره ده ناشنا دا کو ډیر ناشنا خبره ده چې لیکي الله قال کافرون ازا سارن کذاب مفسرین لیکي کفار یو وفد راغه او ابو طالب ته وی چې داروار دې منه کا د زموږ سره خامخ مخالفت کوي او داسي او داسي سمره مال دې پکاري سمره دولت دې پکاري کمر رشته دې پکاري مال ول ورکو رشته ول ورکو هر څه ورکو خو دې زموږ مخالفت ته لګي ابو طالب څخه وفد راغی نبی رسول اسلام ناشته نبی اسلام ورته وی چې خلکو اتره ته زکه دوی له یو داسي خبرې تر افلما کچر دوی په خبرې باندې عمل وکي نو تمام ملکونو بانی بدودی اقتدار راشی اور عرب بے غلامان شی بادشان بے خادمان شی عرب بے خادمان شی اور نور عجم بے دودی نوکران شی ابو جان رامخ کشن غران دے اچھا تکرا پی ازن عشرن یا محمد ازن عشرن یا محمد دا سکو لس پکار دی لس خبرو کا قولو لا الہ الا اللہ یو خبر نو کل چی داوی وان تلقى الملائكه دي سيدي دي خپل زد نه پریږي دا مسله توحید راجی بار اجال الالهتا اله واحده آی جوړ کړی دي ډیر ما بودان لرا یو اله ان ازار شنو جاب بشک دا یو خبره د اوپر ناشنا وان تلقى الملائكه منهم روان شل دل د کفارو منهم دې دلونا انم شو نمخ کی فعل مقدر دي وقالوا لغيرهم ادین ورتوی انیم شو زے واسبرو انا علیاتکم صبر وکے پخپل الہ او معنا پاخو سے پبال تخپل الہ او ان ازال شین یراد دا دعوت دی محمد علیہ السلام دا یو خبر دا اراده کړی شوی سمانا د مشرت غواړي څنګه باندې ځان مشر کوي امه چا مشری نه مانو ان ذا شی یراد ما سمینا بیا ذا فی ملت الاخره او دل نه ذکر مونږه په دې خبره فی ملت الاخره په نور دینونو کې سوقی الاخره اخری دین چې مونږه دا خبره بغیر د اخری دین نه منگ دا خبر آپ آخری دن کے ند آورے دے او دے دزان نوئی یا مانا ما سمینا بہذا آورے دل ندکری منگا پا دے خبر فی ملت الاخرہ پا یو دن کے دا ادیان و نورونا الاخرہ مطلق بل دن انہذا نیر دا بیان دے دے اللہ اختلاق مگر دروغ دی اللہ اختلاق مگر دروغ دی یرا سالیبانو خوزتا اصر سو کما اللہ واللہ ابصر فسوف یبصرون او بیاوی ابصر فسوف یبصرون ما تا تا ترجمہ اکڑا خو تو دیکھنا زمان خوزتا تا سر لگی نوس کنا ما دا توی چی دا حین حین دوزر راغے حینم دوزر دیکھنا فتولانم حتا حین بیاوی فتولانم حتا حین مکی ہی نپستم افسر دے رسو ہی نم افسر دے ما تا مانا کڑی وا کم طالبان لکلے دنگو لکلا ماوی یو حین عذاب دنیا دے بل حین بیا عذاب آخرت دے ناول کم افسر عذاب دنیا سرش بیا افسر عذاب آخرت سر حین ثانی سر آرے حینین دو دی نو افسر ہم دو دل آرے لے دے سا خیال ورطا و تو دے کنا یارا خدا کفزتا تسر خفا خدا نزکیم کنا چستا توجہ پورا نشتے پرن میں درتوی چے سخت درس خی زیو مدرسہ کی مدرسو ما انو پائے مدرسہ کی با طالبان زمانت آغستو چے یو طالب کتاب اخلی نشر جامی نشر جامی دا 500 روپو دا نو دے باول 500 روپے داخلی نو علب ولی کتاب رکو نما مخالفت اظہارو کم مای دا قانون غلط دی ظالمانه قانون دی د دې وجنا چې طالب څنګه پیسې چرته دي نو متمن سیوی چې طالب بیا مال کتاب واپس نه راکړي نو پیسې خو به خامخ وړي نو کتاب را نه راکړي اوس ما ته پته ولګی دا چې دا قانون زیم چاغي اصلي زیم چې دا قانون فرض دی ځکه زما اکثر کتابونه مرګره وړي دي اوس په واپس نه راوړي وړی دوری طالبان کتابونه وړی دوری ماس بیا وړی دور لپل چې تلار شي کتابونه زبر واپس نه ځاب او د وړی دوری دا 60 نه کم سے کم د زرو په نه پورته دی زه سختی نو کوم طالب سره نو طالب هم بادشاہ دی کله زه کور ته ګورم کله یو بس لګای خبرې هم کوي ورته څنګه چل خیر خیریت ده ٹھیک ٹھاک ہے نو کې دغه سی او سره وی چل کا پاسه او فلان کیا ولې خبره کوي ایو دو کنزلی ورتو کی نو بیا به سبا بیا به چپ ناشتي بیا به داسې ناشتي چې بالکل به د ګټ په شان مسلمان ناشتي په دا بعضی خبره طالبان ځان له خپل قانون جوړ کی قانون مو جوړاوه انسان دا اوس ګور څنګه نیم جماعت خالی دی دلته نیم خالی دی اوس کې دلته کوم بل طالب کینو هغه طالب ځوان سي ولې ناشتي ته پوره میاش پکې ځان ناشتم اور دلتا اس تو والی ناستی نتیجہ کو اس تو چرتے دلتا ہم تری کسان نشتے رسن پورا فٹا نشتے پورا فٹی زی خالی دے خود بس اللہ پاک دیتا ستا ہدایتو کی طالبان یقینی خواست رد سری اوش شن کے رشتیا خبر کہ غصہ سرے کئی نو اخلاق اجازت نور کی سری تا اور چستا ستا حالاتو تو گوری نو بیاخ ہوئی چست سم تک شن قانون پکار دے یو مسیح تلان یو امی امیرو التکی امی امیرو او یو طالب لے لخت رواج غربی تی وقت زناستم فما دا خبر دیر بدو لگی دا امیر دا طالبانو امیر امیو بلکل امی او طالب لے غرب وقت مارتا غصاو کما دا طالب دا تس غبر عجز امیر ما بیاچی صورت حال معلوم شو ما دا خودی رخ خبر دا امی امیر کول پکاری چې هغه څنګه د طالب د درجه اړو احساس دي او تاسو کتلی په درسونو کې لخت واري طالب په سر راځي بس شي ایو جدا چې طالب خپل ځان دې دنی مستحق کړي او کې واقعي دې خپل په حیثیت رواني کنه سوال نه پیدا کی چې دې تاسو کوی چې دادی ولې کړی مکه کنه یارانو داسې مکه وای دغه نقصان د طالبانو خپل د مکه نقصان مکه وای درسوم خرابيږي د اخلاق خرابيږي ځان له قانون جوړي خلق قانون مو جوړ راځي اوس زمیم چې دا فرض دي چې یو متمم یو طالب داخلي او د شرجامي په زیاته 300 روپۍ ته اخلي 300 ازما ته تر رجستر وګورئ چې رجستر کې څومره طالبان پر کتابونه لیکل دي او اوس پر یو کتاب واپس نه راغلي ولی زه ضمانت نه یدم دا ګلونه دي خلک دي دوی به کتاب واپس راو بیا چت راوي الله الله اخلاق زه تاسو ته یم چې طالب شه له داسې اخلاق په کار چې بس سره ګوري هغه متاثر شي بس سره ګوري متاثر شي داسې کیفیت هيئت په کار دی چې هغه هيئت بل سره ګوري هغه متاثر شي چوخو دا خو ډیر خسته کار زموږ یو استاد آی موږ ته دا ګیره غوړوي او دې له تیل لګوي او روزانه مونږه زوای مونږه دا ولې عبادت خلک ګیره ځکه نه ساتي هغه د اخیر نه شي بد لګي تاسو غواړوي چې دا ویخته به بریخي خلک وو ډېر خوان کوي ښا دا ویخته دمره بریخي چمکي ودا غوډي خوشې دی وي سبانه بس تیر زبم ساته چې موږ خپل اخلاق خپل اعمال خپل کردار دا یو نمونه نمونی حیثیت ولا ورکو ان شاء الله دعوت په دې باندې چلیږي صرف دا دې ته علم نه وي چې پانه واړو او خلاص شو خفکیږه ما تاسو ما خفزه خو زړه مریض یم رونه چې وغار تروان شون بیا وزر روان دا خیال دی ورته قانون مو جوړوي او خپل زی هغه مو پرېږدي اوسه.